Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah Azze ve Celle amellerimizi kabul eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Her türlü güzelliği, iyiliği, hayrı nasip etsin. Her şerden, her kötülükten, her fitneden, ehlinden bizleri, ehlimizi uzak tutsun. Vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet, işimize bereket versin. Akıbetimizi hayır eylesin. İslamca yaşamayı, İslamca ölmeyi hepimize nasip etsin. Kabir sorgusundan rak eylesin. Kabirden rahat çıkan, sıratı şimşek gibi geçenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle rahmetiyle yargılasın. Sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini nasip etsin. Ve cennette en son nimet olarak cemalini görenlerden eylesin. Evet, bugün Ramazan kaç? 16 mı oldu? 26 mı oldu? Kaç oldu? 16 mı? Evet. Rabbim ibadeti yüzüne atılanlardan eylemesin. Boyundan tepeye çıkmayanlardan eylemesin. Biliyorsunuz bir ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala, ki Maide 78 bu. Allah diyor İsrailoğullarından bir ahit aldı. Neydi bu ahit? Gördükleri her münkere, Allah'a olan her isyana karşı gelme, ona iyiliği emretme ve günahtan da sakındırmaydı. Onlar bu görevi bir sefere mahsus yerine getirdiler. Bir daha gördüklerinde ufak olsun, büyük olsun veyahut günahta ısrar olsun, küçük günah olsun, günahında devamlı gider olsun, bana ne, ben dedim, uzak duraydı diyerek uyarmayı terk etmişlerdir. Ve Allah Azze ve Celle Meryem oğlu İsa'nın ve Davut'un diliyle onlara lanet etmiştir. Evet, ayetimiz bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, deminki sözüme binaen söyledim bunları. Vallahi diyor, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, ya da ibadet edersiniz de tepenizi aşmaz diyor. Boyunuzu geçmez, kabul olmaz, yüzünüze atılır diyor. Vallahi diyor, ya iyiliği emreder, ya kötülükten nehyedersiniz, ya da diyor Allah onlara nasıl lanet etmişse size de böylece lanet ederdir. Allah bu duruma düşenlerden eylemesin. Bakın Sahih Müslüm'ün 50 no'lu rivayetinde, sessizce dağıtın gençler. Çayları, çorbaları, şekerleri sessizce dağıtın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin bir havarisi olur diyor, bir ashabı olur diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinin emrini aynen yerine getirir ve nehyettiklerinden de uzak kılarlar, kalırlar. Ki tarih boyunca böyle olmamış mı kardeşlerim? Yani bugün Allah onlardan razı olsun, sahabeler içimize gelse hakikaten bize Müslüman der mi bilmiyorum. Biz de onlara ne deriz onu da bilmiyorum. Çünkü onlar dinin hiçbir emrini es geçmemişler, hafife almamışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkanı kanun bellemişler ve aynen hayatlarına geçirmişler. Bunun değişik değişik birçok örneklerini gördük. Sonra diyor, peygamberleri öldükten sonra da o ashab Yine iyiliği emretmiş, kötülükten de insanları ne yapmış? Nehyetmişler. Yani görevlerini yerine getirmişler. Ki bunun da birçok örnekleri var. Ders ders, aşama aşama gördük. Mesela Darimi'nin 210 nolu rivayetinde sahabeler mescide geliyor, bakıyor. Üç kıta grup oluşmuş. Ellerinde çakıl taşları. Birisi la ilahe illallah diyor. Herkes la ilahe illallah diyor. Birisi Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber diyor. Yani bugün aynen Kadir'i, Şazili, Nakşi, Alvet'i var oğlu var zaten. Ağaç bir kökü değişik diyorlar da nasıl kök, nasıl ağaç ben de bilemedim onu. O gün kendilerinden bir zikir şekli çıkarıyorlar. Sahabe onların başına dikiliyor. Ne diyor? Siz ilimce bizi geçtiniz mi? Allah Resulü'nden böyle bir şey var mı? İşte kabı kacağı hala aranızda. Onlar diyor ki biz hayır istiyoruz. Sahabeler diyor ki nice hayır umanlar vardır ki asla erişememiştir. Hayır, Allah'ın hayır dediğidir. Hayır, Resul'ün hayır dediğidir. Bunun dışında hayır nedir? Dinde yoktur kardeşler. Ve onlardan sonra diyor aleyhissalatü vesselam bir kuşak gelir, nesil gelir. İşte bunlar diyor emrolunan işleri bırakır, bana koyma arkadaşlar. Allah razı olsun. Ben iki tane alayım, tamam. Allah razı olsun. Nehyolunan işlerle uğraşırlar diyor. Ve dinde yeni yeni bidatlar ittihaz ederler. İşte her kim bunlarla mücadele ederse, eliyle, diliyle, kalbiyle, işte o mümindir diyor. Selman-ı Farisi'den gelen ziyadelikte ise kardeşlerim, eğer bu mücadele ne kalpte, ne dilde, ne azalarda varsa, yani bitmişse, yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Demek ki görülen bir münkerde insanın ruhu rahatsız olacak. Yani bir Müslüman Allah'a karşı küçük olsun, büyük olsun bir isyan gördüğünde ne yapacak? Hoşnutsuzluk duyacak, rahatsızlık duyacak. Ki zaten Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 7. ayetinde ne diyor? Hepiniz biliyorsunuz. Yemekten sonra belki çıkmayabilir. Ne diyor? Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Demek ki imanı seven bir insan küfrün her türünden ne yapacak? Tiksinecek. Uzak duracak. Eğer hem şeytanı lanet edecek, hem şeytandan Allah'a sığınacak, hem onu sevmeyecek, hem de onu hoşnut edecek bir amel işleyecek. Müslüman bunu asla ne yapamaz? Yapamaz. Ama işte onlardan sonra bir nesil türedi diyor. O nesil ne yapıyor? Emrolunmayan işlere başlıyorlar. Dinde, din adı altında birçok şeyler üretiyorlar. Ve bugün öyle hale geldik ki kardeşlerim, hak anlatılan, Allah'ın bir ayeti, Resulünün sahih bir sünneti gündeme getirildiğinde insanlar sorgular hale geldi. Ama bir bidat, asılsız bir söz, batıl bir kelam, batıl bir amel birinden bir sudur etmeye görsün. Hemen onun peşinden belki binlerce, milyonlarca insanlar ne yapıyor? Koşmaya başlıyor. Bakın, hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam bu gibi durumlarda biz inanan, hak olduğunu iddia edip ameliyle göstermeye çalışan insanları ferahlatan şöyle bir söz söylüyor. Ümmetim 73 fırkıyayla, biri müstesna, hepsine ateş dokunacak diyor. 73 mü çok, bir mi? Hangisi? 73. Kurtulan? Sahabe soruyor. Bizimkiler olsa o gün yaşasaydı herhalde peygambere bu 72'si ne yapıyor diye sorardı. O biri hiç merak etmezdi. Onlardan hangisi olayım diye uğraşırdı. Sahabe ise Allah onlardan razı olsun, o kurtulan fırka hangisi diye soruyor. Aleyhissalatü vesselam, benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaattir diyor. Evet. Ve 73 fırkadan bahsederken onlara diyor, yani o Yahudilere, Hristiyanlara yoldan çıkmışlar, karışı karışına, arşına arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi uyacaksınız diyor. Hatta onlardan bir tanesi keler deliğine girse, muhakkak benim ümmetimden bir tanesi oraya ne yapacak? Girecek. Hatta tüylerimi diken diken eden bir ziyadeliği daha var. Onlardan birisi diyor, yol ortasında anasıyla münasebeyi zevciye etse ki Yahudiler kendi öz bacılarıyla, anneleriyle cinsi münasebet yapmaktan çekinmezler. Dinlerinde haram değil. Onlardan diyor birisi yol ortasında bunu yapsa benim ümmetimden de muhakkak çıkacak diyor. Allah bizi de neslimizi de bu pis iğrenç şeyden korusun kardeşlerim. Demek ki 73 fırkanın sapması, 72'nin Kur'an ve sünnetten uzaklaşması, fersah fersah gitmesi, değişik şeylerle amel etmesi, başka dinlere özenmesi, onlar yapar da biz yapamayız mı diyerek ne yapması, hayata din diye geçirmesi. Örnekler. Bakın, Hristiyanlara bakın. Gidiyor, günah işliyor. Kiliseye gidiyor. O mahfel mi diyorlar? Oraya oturuyor. Papaz geliyor. Ne halt yedin? Şunu, şunu, şunu. Tamam. Sen diyor şurayı ver. Kurtul. Güzel. Onlar yapar da bizimki yapmaz mı? Sen diyor Adıyaman menzile gel. Bizim şeyhimize tövbe et. Şu kadar da bağış yap. Sen anandan doğduğun gibi tertemizsin. Ulan şurada tövbe etsen Allah seni duymaz mı? Bak hadis-i şerifte adam 99 kişiyi öldürüyor. 99 kişiyi. Ve diyor ki ben diyor tövbe edeceğim. Yok mu acaba bana bir ilaç? Arıyor. Bir papaza gidiyor. Diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Acaba tövbe etsem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Allah böyle bir adam karşımıza çıkarmasın. Yanlış fetva verdi mi götürür. Hayır diyor. Onu da çekiyor öldürüyor. Etti 100. Sonra adamın kalbinde hala tevbe izleri var. Arıyor. İşte bir yerde sağlam bir hocanın olduğunu veyahut rahibin olduğunu o zaman. Diyor ki ben 100 kişiyi öldürdüm. Acaba tövbe etsem Allah benim tövbemi kabul eder mi? O diyor ki sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir ki diyor. Görüyor musunuz? Tevhid ehlinin verdiği cevap bu. Yani alim Allah'la kopan bağı bağlayandır. Allah'la bozulan ilişkisini düzeltendir. Alimin görevi budur. Sana ancak anlayacağın dilde güzel bir şekilde Allah'ı sevdirir. Başka bir şeyi yoktur alimin. Alimi taklit edersen ataları taklite de benzemez. Doğru cehenneme gidersin. Çünkü alimleri taklit ettin mi biraz daha ileriye gittiğin zaman onları Rab edinirsin. Artık ağzından çıkan her şeyin doğru olduğunu zannedersin. Ama bizim itaatimiz, ittibamız Allah'a ve onun Resulünadır. Alimlerse hidayet meşaleleridir. İsabet de ederler, hata da edebilirler. Doğrular Allah'tan, hatalar da alimlerdendir. Bakın buradaki yapılan tevbeyi Allah kabul ediyor. Devam ediyor hadis. Adam tevbe ediyor ama oradan tam ayrılıyor. Ölür. Zebaniler geliyor. Hadis devam ediyor. Bu diyor ömründe hiç iyilik yapmadı. Hep kötülük yaptı. Bu cehenneme gidecek. Rahmet melekleri geliyor. Bu adam tevbe etti. İyilik yapmadı ama bu cennetlik. Allah Azze ve Celle onlara üçüncü bir meleği hakem olarak gönderiyor. Melek diyor ki adamın gideceği menzili ölçün. Eğer oraya yakınsa cennete gitsin. Yok bu yandaysa cehenneme gitsin ve ölçülüyor. Gideceği menzile bir adım fazla atıyor ve adam cennete gidiyor. Allah hepimize rahmet etsin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim tevhid dini temiz, berraktır, zor değildir. Bacasız fabrika gibi kurulan bidat müesseseleri, tarikatlar veya diğer kitap sünnet dışındakiler hepsi cennete diye çağırır ama gittiğin yere bir bak. Allah'ın yerini almışlar haşa. Resul'ün yerine geçmişler. Sahabe inancını bozmuşlar. Kitap inancını bozmuşlar. Ahiret inancını bozmuşlar. Bozmadıkları hiçbir şey yok. Bakın dünkü işlediğimiz rivayeti, Cibril hadisini ezberlediniz mi? Oradaki dört nerede? Orada Allah'a iman ettim de diyor değil mi? Allah'a imanın, Azze ve Celle'ye imanın Kur'an'da ve sünnette geliş şekli belli. Bakın şimdi bu bidat ehline Allah inancını öyle bir bozmuşlar ki yaratılan her şeyde Allah'ın hulul ettiğini, hatta kadında, taşta, her şeyde Allah olduğunu savunmuşlar. Hatta şu ortamda tasavvufun en büyüğü kabul ettiği insanlara bakın, Allah benim diyeni baş tacı yapmışlar haşa. Saadettin Konevi falan. Gavurların isimlerini zikretmek istemiyorum. Kendilerini Allah iddia eden, Allah yerine koyan insanları ne yapmışlar? En büyük alim ilan etmişler. Bakın, Resul'a bakın, aleyhissalatü vesselama. Allah'tan en çok korkanınız benim diyor. Gökten bana vahiy gelip gidiyor diyor. Ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Ama bugünkülere bakın, ben diyor falan mevkiye erdim, fenafillah mı bilmem ne diyorlar. Amel yok, ibadet yok. Oh ne kadar güzel bir şey ya. Sonra peygamber inancını bozdular. Nasıl? Bizim diyor, biz diyor vahyi ölümsüzden alırız diyor. Direkt Allah'tan haşa tasavvuf şeyhleri. Ama onlar diyor ölümlüden alır. Yani Cibril'den alır diyor. Uzatmayın mevzuyu. Kitaba gelelim. Kur'an inancını bozmuşlardı tamamen. Sizin o okuduğunuz Kur'an ama bunun zahiri halleri var, batını halleri var demişler. Ve okuduğumuz Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin emirlerini tamamen isim sıfatlar olsun, bir emir olsun, bir ibadet olsun, bir dua olsun tamamen ne yapmışlardır? Tahrif etmişlerdir. Bakın Allah Azze ve Celle misalen Mülk Suresinin 16-17'de göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Yere batırmayacağından emin misiniz? Gidin bunlara kim Allah gökte, kim semada derse o kafirdir derler. Şimdi bu ifadeyi Allah'a mı derler? Resul'a mı derler? Sahabeye mi derler? Bize mi derler bilmiyorum. Ama Allah kendisinin Azze ve Celle'nin gökte olduğunu, semada olduğunu söylüyor. Sonra Allah Azze ve Celle Firavun'un kafir olarak öldüğünü söylüyor. Bakın bunların en büyüklerinden Muhyiddin İbnül Arabi Futuhat-ı Mekkiye'de Firavun'un mümin olarak öldüğünü söyler. Sebebine gelince o diyor Allah'ın emri gereği kötülüğü en zirveye çıkardı, kötülüğü tanıttı ve mümin olarak öldü diyor. Şimdi Kur'an diyor ki şimdi mi Yunus 90'ı okuyun iman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbine diyor ayette. Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Yani imanını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Şimdi Kur'an mı yalan söylüyor? Muhyiddin İbn-i Arabi mi doğru söylüyor? Hangisi? Bakın yine Fusus-u Rikem'de Muhyiddin İbn-i Arabi'ye soruyorlar. Diyorlar ki şeyhim bize eşimiz helal da annemiz, kız kardeşimiz neden haram? Aslında diyor helal olmaya helal ama şeriat ehli diyor onu haram kılıyor diyor. Ehli sünnet alimleri buna kafir dediği için ehli sünnet alimleri kötüleniyor. Kafir diyor Muhyiddin İbnül Arabi'ye alim diyorlar. Düşünün ne kadar işler tersine dönmüş. İşte hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam öyle karanlık günler, öyle karanlık kargaşa günler olacak ki İslam bir kor, bir ateş olacaktır. Ve diyor o koru, o ateşi elinde tutanlara diyor müjdeler olsun. Ve öyle olacak ki diyor kardeşlerim, 6-7 hadisin ziyadelikleriyle söylüyorum size bu rivayeti. Birisi diyor, din bidat olan bir şeyi reddetse, sünnete uysa hemen ona saldıracaklardı. Dinden bir şeyi reddetti diyerek paldır küldür ona saldıracaklar diyor. İşte o gün diyor her kim bunların diyor saldırmasına, eziyetine, dışlamasına diyor sabrederse ecir ne kadar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Allah onlardan razı olsun, bulunduğu bir ortamda şöyle göstererek 50 tanesinin ecri kadar ecir vardır. Sahabe yine soruyor, anlamak için taaccüp ediyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, o gün kendi aralarındaki 50 kişinin yaptığı sevap kadar mı? Hayır diyor. Sizden diyor. Yani o cennetten müjdelenen o sahabelerden 50 tanesinin ecri kadar ecir var. Bugün dini ayakta tutan, sünneti ihya eden, Kur'an ve sünnetten amel eden samimi Müslümana. Ama karşılığında bu kadar ecir varsa demek ki bela da büyük, sen de sabırlı olacaksın. Zırtıklanmayacaksın, hemen su koyuvermeyeceksin, ihlassız, samimiyetsiz hareket etmeyeceksin. Sabırla, ihlasla, hikmetle Allah'ın dinini anlatmaya, yaşamaya ve davet etmeye ne yapacaksın? Gayret edeceksin. Anlattığın şey senden değil. Yani emri bil maruf derken, yani iyilik derken, bu iyilik senin iyi dediğin değil. Herkes anlattığının hepsine iyi diyor. Kötü diyeni gördünüz mü? Yok. Hatayı gelin etmişler. Evde kalmış. Hiç kimse almamış. İyi Allah'ın iyi dediği olacak. Kötü de Allah'ın Azze ve Celle'nin kötü dediği olacak. Senin dediğin olmayacak. Sonra bu senin hayatında olacak önce. Çünkü İslam önce senin bedenini kuşatmalı. Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı sende, senin nefsinde, senin bedeninde varsa, ki peygamberlerde böyle bir şey olsaydı davet başarılı olur muydu? Hangi toplulukta gittiğinde anlattığı değer bulurdu? Demek ki ilim ehli veyahut her Müslüman öğrendiğini hayatına ne yapacak? Geçirecek. Veyahut da Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ben size bir şey emrettiysem bunu yerine getirin. Sonra merhamet ediyor da bari gücünüz nispetinde yerine getirin diyor. İlim, doğru ilim, arkasından amel. Amel de ne yapacak? Davet olmazsa o amelin de size hiçbir faydası yok. Çünkü İslam anlatılmadan, davet edilmeden ferdi, lokal olarak yaşanılan bir din değildir. Sosyal bir dindir. Bu dine davet etmek zorundasınız. Bakın iki adam geliyor, Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah namazını kıldığını zannediyor. Gidelim de bari sohbetten diyor istifade edelim. Bakıyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam daha durmamış, kenarıya duruyor. Onların Müslüman olduğunu bildiği halde bakın. Siz niye namaz kılmıyorsunuz? Müslüman değil misiniz? Ey Allah'ın Resulü, Müslümanız. Biz işte çadırlarımızın yanında kıldık. Sizi de kıldı zannettik de sohbetten istifade için geldik. Orada kıldıysanız kıldınız. Buraya geldiyseniz burada da kılın. Biri sizin için nafiledir diyor. Her ne olursa olsun Müslümanların en ufak bir zanna düşmemeleri için onlara böyle hitap ediyor. Düşünün şimdi biz burada namaz kılıyoruz. İki tanesi geldi şuraya oturdu. Namazda 50 tane tilki geçer bazılarından. Bu niye kılmıyor ya? Niye oturuyor kenarda? Müslüman değil mi? Değil mi? Hiç hesaplamaz adam belki de. Camiden geliyor buraya. İşte ilmin, amelin akabinde de ne olması gerekiyormuş? Davet. Davet varsa ne var? Mükafat mı? Hiç beklemeyin. Nuh Aleyhisselam kavmi alay etti. Canına kastetti. İsa Aleyhisselam öldürmeye kalktılar. Çarmıha gerdiler. Musa Aleyhisselam öldürmeye kalktılar. Her türlü işkenceyi yaptılar. İbrahim Aleyhisselam ateşe attılar. Yani davet varsa bela hemen kapınızın başında. İşte ona da ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz ki O zaman ne var? 50 tane sahabenin ecri kadar ecir var. Öyle beleş bir şey yok. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın o Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği sahabelerin sözlerine şöyle bakıyorsunuz. Sünneti anlatırken İbni Mesud, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı terbiyeyle söz geçersizdir diyor. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet geçersizdir, amel olmadıkça. Söz, doğru niyet, amel de geçersizdir sünnete uymadıkça diyor. Ama bugün insanlar yaşa yaşayabildiğin kadar, amel et, amel edebildiğin kadar diyerek din adı altında İslam'a birçok neler soktular, bir şeyler, bidatlar soktular. Ama olmayan bir İslam'la, olmayan bir amelle hiçbir yere insanlar ne yapamaz? Varamaz. Allah Azze ve Celle razı olduğunu Resulü'yle bize ne yapmış? Öğretmiş. Ve kıyamete kadar da birbirinden ayrılmayan iki tane ağır emanet bizlere ne yapmış? Bırakmış. Kur'an ve sünnet. Bunlar diyor ta Kevser havuzuna kadar asla birbirinden ne yapmaz? Ayrılmaz. Onlara ne yapın? Uyun. Hatta diyor azı dişinizden uyun ve hatta yaşadığınız topluluk, kavim bunlara uymuyorsa siz onlardan ne yapın? Uzak durun, dağlara çıkın, koyunlar edinin, tarlanıza gidin, tarlanızı ne yapın? Ekin ama bunlardan ne yapın? Uzak durun diyor. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Böyle bir iftardan sonra sizleri çok yormayacağım. İnşallah bu nasihatı azı çoğa sayın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve töbüli. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah razı olsun.